Modern Sabahlar başlıyor. 8.26 oldu saatimiz Gordon. Abbo ya. Gordon Alışveriş Merkezi'nin düzenlediği Modern Sabahlar devam ediyor. Ne diyorsun? Ne kadar güzel diyorum. Günaydın diyorum. Bu serin Ankara sabahından, bu serin pazartesi sabahından günaydın diyorum. Teşekkürler lütfen. Ve hoş geldiniz diyorum Fahri Bey size. Estağfurullah, siz hoş geldiniz. Bu İstanbul neşvesi mi sizinkisi? İstanbul neşvesi, İstanbul enerjisi. Hafta sonu gördüğümüz lüzum üzerine İstanbul'a gittik geldik. Hızlıca gittik geldik. Gerçekten yollar bomboş. Nereye gitti bu kadar insan, ben onu da anlamıştım. Ben de şaşırıyorum. Bir de para yok diyorlar Oktay. Yani nasıl gidiyorlar, ben ona şaşırıyorum. Valla hafta sonra gittik geldik ama yine pazartesi bir endişeli başladı. Sebep? Ne bileyim ben, bütün gazetelerde... Para piyasaları endişeli, evet, başlasam. Para piyasasında ne işin olur senin, benim ne bileyim adamım. Böyle gazetelerde o kadar çok kara pazartesi endişesi diye bir şey var ki. Valla 94 senede bir defa olan bir şey gerçekleşti cuma günü. 8 ne gerçekleşti? Biliyorsun hafta sonu kredilendirme kuruluşu Standard & Poor's Amerika'nın notunu A'dan artıya indirdi. Doğru, kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's. Fitch de onlardan biriydi değil mi? O da herhalde onlardan. Bu Standard & Poor's'un ismi hakkında espri yapılmadı mı? Bakanlar Kurulu'muz tarafından falan böyle bir şey yapılmadı mı? Valla ben yavansa bilmiyorum. Yavansa da severim aslında. Yine Fitch Fitchliğini yaptı diye bir şey açıklama geldi ya. Fitch için demişlerdir. Standard & Poor's için de demişlerdir. Öyle bir şey yok demek ki. Bir de en yüksek notu indirmek ne demek ya? Kimsin sen? Amerika'nın notu zaten tavan olarak belirlenmiyor mu? Yani baz alınıyor diyorsun. Yani, üst limit bu diyorsun onu yani. Onu indirdiğin zaman ne oluyor en üstteki? Onu hop indirmiş oluyorsun. Hadi yap. Yapma Fahir. Hop indirmiş oluyorsun. Yapma Fahir. Yapma, işte bak programda bir iktisatçı vardı biliyorsun. Evet. Yani, ya işte o gidince bu disiplinler arası boşluk oldu, gördün mü? Ya ben hani matematikte bir yere kadar. Metalurji de bir yere kadar. Tamam, metalurji mühendisi her kadar şeyden anlar ama. Yani onu tamam yani yatsımıyoruz ama. Ama biz yani, uzmanımız olmayan onlara girmiyoruz tabii ki. Yani. Yoksa konuşuruz üstüne. Kara pazartesi endişesi diye herkes böyle bir üzgün adamların vallahi fotoğrafını koymuş ya gazeteler. Borsadaki üzgün adam değil Oktay, o şey adam diyorsun değil mi? Başını ellerinin arasına almış, başını enseden çekilmiş. Telefon yiyen adam var bir fotoğrafta mesela. Bu ne? Japon nasıl borsası yiyor? Herhalde bu. Londra borsası. Oral yolla telefon yeme sanatı. Valla oral yolla böyle bir şey yani. Bir gerçek fotoğraf mı yoksa böyle gerçek hani... Gerçek fotoğraf canım. Bir önceki kara pazartesiden herhalde bu. Yani insanlar böyle şey yapıyorlar ya çünkü hani... Her konu için bir fotoğraf çekeceğiz diye. Orada gariban böyle yakışıklı düzgün bir abiyi alıp oraya fotoğrafını çekmiş olmasınlar. Zannetmiyorum ya. İki kişi var burada, bir de arkada var. O da böyle bir endişeli. O da telefonu ne yapacağını bilemiyor. Endişeli Japon diye de geçer hatta. Endişeli Japon turist yakalandı. Ne diyor bakayım? Panik satışlar borsaları düşürebilir. Yabancı payı yüksek, İstanbul borsasında da risk var demişler. Cuma günü kırılan kredi notunu hazmetmeye çalışacakmış piyasalar. Bakalım bugün ne kadar hazmedecek, saat kaçta açılıyor? Ne zaman belli olur o kara, bugünün kara pazartesi olup olmayacağı ne zaman belli olur? 10 gibi. 10 gibi belli olur Oktay, merak etme, program bitimine her şeyi rahat rahat öğrenmiş oluruz. İyi, programı rahat rahat yapacağız değil tabii mi? Tabii canım. Bir de parası olan düşünsün diye bir laf vardır ya. Yani öyle doğru, bir durum canım. Var. Ya olsun, yine de parası olan için de biz ya, vallahi, düşünürüz. Ha, o kadar düşünürüz. Ama ne kadar düşünürüz o kadar düşünürüz. O kadar düşünebiliriz ama yine de bir aklımıza lütfen herkes geliyor parasına yani. Sahip çıksın yani, her şeyi de bizden beklemeyin. Teşekkürler. Hazmedilmesi diye bir laf mı var bu borsa dünyasında? Ekonomide mi? Hı. Tabii hepsi kebap ısmarlıyor mesela İMKB borsasında. Pideler kalın kalın geliyor, onları şey yiyorlar. Ona masalarda mı yiyorlar o pideleri? Canım önden şey seriyorlar canım. Bir sürü böyle monitörler var, telefonlar var falan, orada mı yiyorlar onu? Arkada bazen toplantı odasında yiyorlarmış Oktay. Sonra da bitirdikten sonra öğle arasında bunu biraz hazmetmemiz lazım. Ya yesinler de, ben en çok o borsacılardan hangilerini sevmiyorum biliyor musun? Yedikten aynen sonra parmaklarını yalayanlar var ya tek tek diye. Adam bak o aynı şey, parmakta kalan yağ ya, o kadar ince muamele yapıyorsa adam düşün paraya nasıl bir muamele yapıyordur. Ben o adama hiç gözümü arkada kalmadan tak diye bütün paramı emanet ederim. Hatta neyim var neyim yok hepsini emanet ederim. Oktay, rahat konuşuyorsun tabii. Ben biraz rahat konuşurum. Öyle bir yapım var. Öyle biridirim ben. Amerika'nın hazmedilmesinden sonra piyasalarda toparlanmaya şahit olabiliriz demiş bir uzman. Küçük yatırımcılar uzman çok dikkatli olmalı. Adını vermek istemeyen bir uzman yaptığı açıklamada Onu yapabiliriz. Zaten hep küçük yatırımcılar, hep küçük yatırımcılar ya. Sensin küçük. Bir kere de büyük yatırımcıları bir... Küçük yatırımcılar yine karlı çıkacak diye bir laf olsun. Yine de olmasın. Bu sefer karlı çıkacak diye bir laf olsun ya. Çok affedersin. Çok şeyse... Diyorsa büyük yatırımcı hakkında konuşsanız ya. Hiç. Beybiler. Allah Allah. Hiç. Neyse, hava yağmurla serinleyecekmiş. Meteorolojiden neyle serinleyecek de vantilatörle mi? Müjde diye veriliyor işte. Ya, serinlemesin ya, böyle çok güzeldi. Ben çok seviyordum böyle. İşte bu bunun gibi olur herhalde. Biraz bunun gibi, bir iki derece bu ve benzeri gibi olacaksa ne mutlu yani. Yani hava. Onun dışında çok da bir şey bekleme. Yoksa istemiyorum yani. Yoksa istemiyorum lütfen. Ay öyle bir şey. Devam edelim değil mi? Reklamımız falan filan bir şey. Daha var canım, daha erken ha. Daha. Reklam arsızı mı yapacaksın radyo? Şimdi radyomu? Teoman müziği bıraktıktan sonra benim aklımdan çeşit çeşit ya Teoman'a gelinceye kadar çok kişi var diye bir şey geçmişti. Kimler bıraksın mı? Hızlıca. Kimler diye bir şey yok tabii ki. Tamam. İsim kendime bile isim söylememiştim. Ama bugün öyle bir haber var ki şöyle biliyorsun Ferhat Göçer önceki gün bir konseri vardı. Aha. Biliyorsun Ferhat Göçer'in her gün konseri her var. Her gün konser. Her güne bir konser kampanyası kapsamında bu yaz her gün bir konseri var. O işte bir konsere çıkmış. Nerede bu? Port Kratos. Onu bilemiyoruz. Tam olarak bilemiyoruz nerede olduğunu. Sonra gazetecilerle bir araya gelmiş. Onu da bilemiyoruz. Hemen Teoman'ı sormuşlar tabii gazetecilere. Yaptın, nettin, ne yapan? Sen bozulur musun bir şarkıcı olsan Teoman'ın müziği bırakma? Niye canım yani sen mesela başka bir yerde seni sorsalar hemen cevap veririm. Arkadaş anlaşılmadı Fahir. Ya bunlar arkadaş değil mi Teoman'la Ferhat Göçer? Ha. Aslında yaştaş gibi de duruyorlar onlar. Ya bakma sen Teoman biraz rock and roll falan ama. Ferhat Göçer'e hiç genç doktor denmedi. Ya Hakan Peker aslında. Yani bunların en abisi sayılır da bunlar en az 3 aşağı 5 yukarı aynı yaştalar. Hakan Peker de mi genç popçu? O bilmiyorum. Hakan Peker yaşlanmayan popçu diye. Yaşlanmayan popçu, doğru söylüyorsun. O da bir 50'sine varmıştır ama yani işte bu Ferhat Göçer de işte 40 falan. Öyle o civar. Gerçi Erol Evgin galiba ya. Yani biz Oktay, Erol Evgin'i çok konuşmuyoruz ama. Evet hiç konuşmuyoruz. Bu yani çok da, sevdiğimiz için. Evet. Ama yani Erol Evgin bence ya yaşlanmayan popçudur. Yani bunlar böyle hani arkadaştır, samimidir. O yüzden sormuşlar. Biz neyi biliyoruz biliyorsun zamanında Kutsi ile Berksan'ın ev arkadaşı. Berksan'ı biliyorsun Çilek Bersan diyordu ben buradan. Bir iki kelime olan şarkı ismini niye bir kelime söylüyorsun? Çilek dudakların Fahir. Çilek dudaklarını söylediğini hepimiz gayet hepimiz biliyoruz tabii. Belki Ferhat Göçer de bir ara Teoman'ı muayene etmiştir. Orada bir dostluğun başlangıcı. Öyle başlamış zaten arkadaşlıkları. Ondan sonra işte devam etmiş gitmiş. Öyle olunca tabii Teoman'ın işte müziği bırakma kararı sorulmuş Ferhat Göçer'e. O da işte dilerim sonraki yaşantıları müzik hayatında çektiği sıkıntılardan daha üzücü olmaz falan demiş. Sonra hemen ikinci cümlede ben de diye başlıyor. Ben de. Yani şöyle devam ediyor. Esas o değil de ben de diye mi başlıyor? Esas o değil de ben de yaşadığım tüm sıkıntılara çocuklarım için katlanıyorum. 5-6 yıl sonra müziği bırakıp çiftlik hayatı yaşayacağım demiş. Ne çiftliği? Çiftlik hayatı yaşamak ne demek ya? Hayır yanlış soru. Neden 5-6 yıl olacaktı? Hayır doğru soru. Anca işte yani o zamana kadar. Çiftliği alacak. Bir de insan kafada 5-6 yılı hemen gelmez ya diye gelmez, düşünüyor. Gelmez tabii evet. Oho 5-6 yıla var oho. 2011 nereden baksan 2016-2017 falan yani. Evet tabii. Öyle olunca Ferhat Göçer de Ferhat konuşurlar. Sonra sormamışlar mı ne çiftlik hayatı diye ya? Ya Teoman'ın açıklamaları veriyordu zaten. Yani çiftlik hayatından ziyade önce bilmiyorum Teoman'ın kendi kendimi işten kovdum demiş adam ya. Tamam artık yani Teoman'ın açıklaması anlaşıldı ya. Yok, yok pek anlaşılmadı. Dönmeyecek böyle menajeriyle şey gibi dönmeyecek o falan diye. İyice belki hani herkes şaka der diye bekliyor da öyle bir şey olmadı. Yazık onu konuşacağımıza gidiyoruz şimdi Ferhat Göçer'in 5-6 yıl sonraki şeyini. Biz her gün bir şey yapalım yani. Ama yani şimdi biri de müziği bıraktım deyince tamam artık ya ona inanmak lazım. Sen de hemen ikna oluyorsun. Ben ikna olurum abi. Bırakıyoruz. Ben tamam karşıdaki söyledi. Sıradaki kim diye. Karşıdakinin söylediğine inanmayacaksan niye konuşursun karşıdakiyle? Yani öyle de bir şey var. O yüzden inanacaksın. Koskoca adam ona inanmayacağız da kime inanmayacağız Oktay? Ömür Gedik de hemen beraberliklerini sormuşlar. Ömür Gedik de arkadan çıkmış. Esas o değil ben de 14 sene sonra bırakmayı düşünüyorum. Ne diyorsun? Öyle işte. Çeşit çeşit sanatçılarımız, çeşit çeşit açıklamalarımız var. Ve müziği bırakmayı düşünüyorlar diye haberler var. İşte onlardan bir tanesi keşke daha. Keşke şey sorsaydım. Müziği bırakmasını istediğiniz sanatçıları sayınız. Kime? Ferhat Göçer'e mi? Hayır canım. Dinleyicilerimize sorarız. Bence güzel bir yarışma konusu olabilir bu. Ay, bu arada Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ı biliyorsun. Bilmez miyim? Amasya'da o zaten bir bütün olarak kalıyor. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım. Tabii. Yani o bir süre sonra öyle olur zaten, evet. Belli bir süreyi geçtikten süreyi geçirirsen sonra o şekilde olur. Onda da öyle oldu gerçekten. Geçen gün dur bakayım ne bu? Amasya'ya Çarşamba mı? Amasya Çevre Yolu Bahçeler Viyadüğü'nün temel atma törenine gitmiş. Evet. Ve hemen viyadük işte, temel atma törenini aşağıda mı yapıyorlar yoksa bir kısım yapmış yukarıdan olur atıyorlardır herhalde Fahir. Sonuçta yine aşağıya gittik ya. Yani boşu boşuna inmeyelim Sayın Bakanım. Atın işte, burada herkes inecek çıkacak, çamur olur ayağımız falan diye düşünüyorduk. Çünkü kalabalık abi, gazeteciler var, fotoğraf çekiyorlar. Ama öyle değil mi yani, aşağı ayağına mı yapıyorlar temel atıyorlar yoksa? Ayağına dediğin bence ayağına yapıyorlardır. Yani viyadüğün ayağının temelini mi atıyorlar? Ondan sonra yoksa. Ne ayağına yapıyorlar onu ben sana mutfakta söylerim. Tamam, evet. Doğru söylüyorsun. Bakan Yıldırım sonra çevresindekilerle birlikte şehir merkezindeki esnafları gezmiş. Buraya kadar bir sorun yok herhalde. Bence güzel bir belediye haberi. Bu belediye haberi de değil tam olarak. Esnaf haberleri, evet, o kategoride değerlendirilebilir. Tepteli kıyafet yapıp şey esnafları gezmek çok saçma değil mi bu dönemde? Öyle yapmış değil mi? Hayır canım, yapmamış da. Ha. Velev ki yaptı. Velev, o biraz saçma olur. Saçma zaten olur değil mi? Mesela padişah kıyafeti. yok, normal. Normal kendi kıyafetleriyle esnafı gezmiş ve bir berbere girmişler. Hemen berberin elindeki tarağı ve makası almış. Binali Yıldırım. Binali Yıldırım. Hayır, Ulaştırma bunu... Bakanı Binali Yıldırım. Ha, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım. Almış. Ondan sonra orada tıraş olan Mustafa Bey varmış. Hemen Mustafa Bey, böyle hafif böyle bir uykulu olursun ya tıraş olurken. Evet. Ya, berber mahmurluğu diye bir şey vardır. Berber mahmurluğu. Ondan da faydalanılmış mı artık, ne olmuş bilmiyorum. Biraz da sessizmiş herhalde korumaları, çevresindeki bakanların şeyleri. Sakın sesini çıkarma, senin de hoşuna gidecek mi demiş. Bir şuraya girelim falan diye böyle sessizle. Hemen girmiş, aynen devam. Kendisi. Tıraş etmeye Mustafa Bey'i. Evet. Kendisi ondan sonra biraz tıraş etmiş falan. Sonra Mustafa Bey ne oluyor ya falan filan derken sen... Espriler, şakalar böyle. Bir sürü fotoğraf var onunla ilgili falan. Onları sakın atma Oktay, tamam mı? Onları büyütebilir miyiz? Sen viyadüğün temel atma töreni diye bekliyordun haberi. Bak neler çıktı, gördün mü? Caddeye esnaf haberine döndün, ondan da esprili habere döndü bir anda Oktay. Esprili habere döndü. Ne var, sen izin verir misin bir bakan gelse sen tıraş olurken? Saçımı dokunmasına mı? Saçını dokunmasına değil. Saçına dokunmasına. Yani bakanın saçıma dokunmasına tabii ki izin veririm. Saçına dokunmuyor ya. Baya baya işte şeyle makasla etmez falan girişiyor yani, öyle düşün. Ben makasla giriştirmem başıma. Giriş aga. Bir saniye, o konuyu en son kapatırken değineceğim ben sana da. Yani ben sadece şey isteyebilirim. Başımla oynanması hoşuma gider benim. Ve onu biraz Fahir, masaj yaptırıyor. Manyak manyak açıklamalar yapıyorsun yayında. Yani biraz yani kesmek değil de daha ziyade böyle hafif hafif biraz kaşıyıp biraz şey yapar mısınız? Saçlarımla oynar mısınız bakalım derim. Ben de başımı yıkayın derim. Yıkar mısınız derim. Ben ondan çok rahatsız oluyorum galiba ya. Baş çıkan mı? Yıllardır, başkasının başını yıkamasından mı? Evet, rahatsız benim yıllardır başımı yıkatırım. Yani kadın dinleyicilerimiz bilir mi bilmez mi bilmiyorum ama onlardaki gibi kafalarını böyle enseden yasladıkları lavabolar yok. Erkek kuaförlerinde kafayı hala öne eğip yıkıyorlar çoğunlukla. Ben de çok seviyorum onu. Sen niye rahatsız oluyorsun Fahir? Ben de rahatsız eğeceksin olur kafanı. En son neden sinir oluyorum biliyor musun? Gözlerin yani kapanıyor diye. Sen hayır, bir espriler bir gözünü şakalar dönüyor diye falan. Öne doğru eğiliyorsun. Tamam. Kafayı lavabonun içine sokuyorsun. Tamam. Çocuk diyor ki su iyi mi abi? Çok iyi diyorsun. Hayatımda hiç olmadığı kadar iyi. Yani nereden kafadan hissettiğin sıcaklık zaten. Kafamı yakma yeter. Bir de üşümeyeyim, başka bir şey istemiyorsun. Neyse, şampuanlarken onların bir şey hareketi var. Yüzünü temizleme hareketi var. Hmm. Kalan köpükler boşa gitmesin diye kulaklarının içine ve yüzünün her tarafına dolduruyor köpükleri. Bir de eliyle de şöyle çocukken yaparlar ya, yıkarlar. Evet, evet. O hale getiriyor. Böyle bir daraltı, bir bulantı. Sıkılıyorsun sen. O hissiyat. Zaman sen yüzünle oynanmasından sıkılıyorsun. Ya yüzümün sabunlanması başkası tarafına hoşuma gitmiyor diyelim yani. Ya orasını önemseme canım. Orasını senin önemseyim? Kafanı eğmendeki en büyük sebep ne? Başının yıkanması değil mi? Evet. Tık tık tık tık tık tık tık diye böyle bir şey yapmıyorlar mı sana? Tık tık derken yani tık tık tık değil de yani böyle fık fık fık fık fık diye. Ha, şimdi oldu. Baştaki tık tık tık o şampuanı varilden basarkenki ses. O ses o. Tamam. Onu diyorsun. O ne kadar güzel bir şey ya. Ben de çok seviyorum. Sen gözlerini kapattığın için biraz rahatsız oluyorsun galiba ondan. Ne yapayım, gözümü mü açayım? Tabii şimdi yani kafanı eğiyorsun zaten. Arkada sağda solda ne olduğunu bilmiyorsun. Bir de o mesela bana hiç soru sormazlar. En son gittiğimde de sormadılar. Aynı kuaföre gitmemize rağmen. Yani şey diye su sıcak mı, sen soğuk mu falan. Sen de her bugün iki alışıncaya kadar öyle yapıyorlar. Sonra göreceksin esas. Hadi ya, sonra soruyorlar mı su sıcak mı soğuk mu diye. Sonra sıcak mı soğuk mükemmeldi mu. Mükemmeldi su. Ha, sorsalar da benim cevabım belliydi. Kafayı biraz yana çevirip cevabımı verirdim. Yani o yüzden keyfini çıkar. Ama mesela hiç bakan gelse, fik böyle bir arkadan seni tıraş etmeye çalışsa, bir şey yapsa falan. Gerçi zaman zaman yani hani öyle bu mesleğin erbabı olmayanlar da başarılı sonuçlar çıkartmıyor değil, olabilir yani. Nasıl, nereden biliyorsun ya, bunu nereden biliyorsun? Yani bazen kestiriyorum öyle. Sokaktan geçen adama mı? Yok, evdeki adama. Pelini kestiriyorum canım zaman zaman. Biraz özenmeyle ilgili galiba. Tabii canım, biraz özenme, biraz şey yani yapılabilir. Yani yeteri kadar vakit harcarsa her şeyi başarabilirsin. Güzel bir saç tıraşı yapabilirsin ama bir tane yaparsınız. Bir tane. Yapalım. Bir tane. Ya iyi, sevindim doğrusu. E Mustafa Bey'in saçlar şey gibi çıkmamış inşallah. Vallahi şahane olmuş. Şahane olmuş ama tabii zaten berberi iyi. Ha, berberi. Berberi iyi, oradaki esnaf iyi. Ondan ötürü diyorsun. Öyle bir iki fotoğraf çekilmiş, sonra bırakmışlar. Fotoğraf çekildi diyorsun. O zaman şöyle yapıyoruz Oktay'cığım. O fotoğrafları sen bana bir git, ben bir bakayım, bir kontrol edeyim. Tamam. Ona hangilerini büyüteceğimize karar verelim bence. Bir tanesini büyütüp buraya asalım mı Fahir? Stüdyoya mı? Gagalıyor. Turist macerası dinlemek de güzel oluyor valla. Turistlerken yerli turistten bahsediyoruz. O konuya ayrıca değiniriz. Bodrum'da bölge bölge nasıl turizmin canlanışı vesaire, bunlar hep konuşulması gereken konular. Biraz biz bir girdik Kıvanç'la, bu konuyu konuştuk. Yeni tatilden gelen adamla başka ne konuşacaksın? Başka ne konuşacaksın? Nasıl geçti? Ne yaptın? Ne yaptın? Evet. Bu kadar. Amerika'da son moda ne partisi olabilir? Çıplak parti. Biz bunu daha önce konuştuk tabii, ya. Tabii, değil mi yoksa? Önceden hissediyoruz konuları ya. Dur, adını sen getir. Adını sen getir Oktay, diyemedim. Diyemedim. Şey partisi. Ne partisi olabilir? Şey partisi ya işte boşanma partisi. Boşanma partisi olacaktı. Amerika'da yeni moda boşanma partileri. Bunu da bir partiyle kutlayalım. Ne bu bakayım? Düzenledikleri eski kıyafetleri, mücevherleri. Niye şimdi bu tekrar haber olmuş kocaman ya? Ne bileyim, herhalde yaz gazeteyi doldurmak için gerekiyor olabilir mi? Olabilir. Şirket çünkü kurulmuş. Bana göre de bayağı da büyükçe çıkarmışlar yani. Bayağı büyük tabii canım. Bayağı oho, Kim Basinger ile Alec Baldwin'in boşanmasından bahsediyor bana. Yani Alec Baldwin mi kaldı? Kaldı ya, bu Alec Baldwin kaldı, bu Kim Basinger mi kaldı? Şimdi şirket kurulmuş Fahir. Bunu artık resmi yollarla yapabiliyormuş. Resmi yollarla isteyenler. Organizasyon mu? Organizasyon firması mı? Tabii canım, işte yani organizasyon firmasına veriyorsun. Onu veriyorsun, çok büyük rahatlık. Hem boşanma işlemlerini hallediyor. Hem de bir parti düzenliyor. Hem ondan sonra bir partisini düzenliyor, bir şeyini yapıyor. Ondan sonra hem para kazanıyor hem eğlenecekleri bu partilerin otellerin balo salonlarında düzenliyor. Yani artık tamam, düğün gibi nasıl şeyde evleniyorsa. Tabii o gün mesela düğünümüz var diyor ya otel görevlisi. O gün bir boşanma partimiz var. O gün de törenle düğününde takılan altınları iade mi ediyorlar? Öyle bir şey yoktur herhalde ya. O zaman bir şey takılıyor mu? Bir maddi bir alışveriş var mı? Yazık ya. Oho, o zaman ben de anladım o işten o zaman. Davetliye yazık ya. O da Allah Allah, bir evleniyorlar bir boşanıyorlar, öyle çocuk oyuncağı ettiler. Herkes öyle. Herkes öyle olunca hiçbir şey olmaz yani. Adamın bir de sünnetinde takılıyor burada yani. Bir de onu düşün. Doğru. Yani sünneti var. Bu buralarda öyle. Oralarda o çocuk da yok. Çocuk olunca çocuğa da götürülüyor bir şeyler. Çocuğa da götürülüyor. Çocuğa götürülüyor değil mi altın? Bilmem, Oktay götürülür yani. Bu son altın şeylerinden sonra soruyorum. Yani hani bu son kuralları ara sıra yeniden yazmak lazım. Bu kurallar böyle altın fiyatlarına göre değişen kurallar değil, götüreceksin. Hani bütçen değil de gönlün el verdiğidir diyeyim yani. 3'e 5'e bakmıyorsan bütçen böyle. Bütçen değil, gönlün, dikkat ettiyseniz böyle bu kurallar. Bütçeyle ne alakası bütçeyle var? Bütçeyle alakası yok. Ya öyle 8 yok 14 ayarmış falanmış, 8 ayarmış, bu tür şeylerden lütfen halkımız uzak dursun. Ben buradan seslenmek istiyorum. 8 ayar altın çok can sıkıcı bir şey. 14 ayar altın falan. Altın dediğin 22 ayardan başlar. Ben buradan seslenmek istiyorum. 22'dir, 24'tür lütfen. Lütfen. Lütfen dikkat edin. Lütfen altınımıza sahip çıkalım. Biraz moral de bozucu ya değil mi? Öteki ayar altınlar. 14 bak yine. Evet yani mesela kuyumcudayken bozucu. Alırken değil de alırken bir neşve oluyordur alan kişiye de satarken aynı görünüm olmasına rağmen yani 8 ayarla 22 ayar ya da 14 ayar arasında çok büyük farklar var. Orada insanın bir asapları bu. Asapları da bozulmuyor demiyor. 14 ayar var, 22 ayar ben var. Ben bunu hak edecek ne yaptım diyor insan. Başka kaç ayar vardı? 8 ayar mı 8 var? Ayar var, 14 ayar, ayar var. 8 ayar ne ya? 8 ayar vallahi gördüm yani. 2 ayar diye bir şey var mı? 2 ayar. Yok öyle bir şey yoktu da 8 ayar diye bir şey vardır. Yani kuyumla uğraşan dinleyicimiz varsa o kendisi söylesin. 8 ayar. Yoksa yani 8 ayar ne oluyor? Mesela normal gördüğün bileziğin 8 ayarı oluyor mu? Oluyor. Ne oluyor peki? İnce mi oluyor? Nasıl oluyor? Evet biraz yani yok aynı ağırlıkta da olabiliyor da biraz rengi mi bir değişik oluyor? Bir şey oluyor yani. Onda bir şeyler oluyor. Onun bir kaidesi var herhalde. Bir kaidesi var i̇çi, doğru. İçi farklı onun. Aynen aynen. İçi aynen. Farklı. Şimdi Alexander'ı biliyorsun. Yatırımcı bu adam Alexander. Yatırımcı Alexander. Çok Alexander tanıyorum Oktay. Lütfen bana bu, daha işte bu net, boşanma yani, partilerini düzenleyen adam ya. Boşanma partilerinin vazgeçilmez organizatörü. Organizatörü. Alexander. Ben demiş ne para kazanmak falan istemiyorum demiş. Ha. Ben iş görülsün. Maksat iş görülsün ya. Şöyle bir kafalarını çevirmiş dinleyenler diye bir gülmüş falan. Kaşlarını kaldırmışlar. Ha. Ne pardon demişler. Ne istiyorsunuz? Beyefendi. Siz beyefendi ne istiyorsunuz demiş. Ramazan Alexander biliyor musun? Biliyorum canım. Organizatör Ramazan Alexander. Dayı diye geçer. Buradaki asıl amacım demiş. Boşanan bir kadının mutlu olmasını sağlamak demiş. Niye kadın üzerinden şey yapıyor bunu ya? Kadınlardan mı iş alıyor pis bu adam? Pis bu ya. Pis herif uzak adam, buna kesin boşatmasınlar. Boşatmasınlar diye bu adamı düzenletmeyin. Şöyle boşanmış kadınların arkasından bunların tam kalbi kırıktır falan şeye ihtiyacı vardır ne derler ona. Teselliye ihtiyacı vardır falan diye bu pislik herif bu. Pis bu, adam ya hakikaten ya sanki sadece onların kadına arkasından. Adama sonuçta, niye adama niye demiyor? Demiyor sonuçta evlilikte mesela karı koca gitmiyor mu? Ya da karı koca adayı olarak gitmiyor musun bu nereye? Organizatörlerle adliye konuşmaya? Adliye sarayına mı? Gidiyorsun şu şöyle olsun menünümüz böyle olsun. Yemek istemiyoruz kokteyl tipi. Bütün bunlara hep beraber karar veriliyor. Valla hiç yiyecek yemiyor benim. Boşanma partisinde niye böyle bir şey oluyor? Baso içiliyor diye biliyorum ben. Hiç yeme konusuna değinmiyor kimse. Herkes kayıntı bir şeyler yapıyordur. Dışarıya midyeci falan koyuyorlar. Öyle hemen halledilebilecek. Ama ayaküstü. Öyle deme yine büyük altın falan gelsin diye yemekli yapan çokmuş. Ona ya bakıyorlar maalesef hala bakıyorlar Fahir. Yani yemek varsa başka altın götüren adam var. Evet. 8 ayar götürüyor mesela kokteyl tipi bir şeyse. Yemek varsa 22 götürüyor. Niye onun hesabını niye yemek yapıyor masrafı yani olarak geçiyor onlar. Yazık. Şöyle iki şey için o tip bir değerlendirme bana şey yapıyor yani rahatsız ediyor beni. Bilmiyorum sen götüreceksen götür ya. Kokteyli olsa da yemek de olsa da fark et. Boşanmada ki öyle bir şey zaten altın yok. Affedersin şimdi cüzdanımızı normalde nereye koyuyoruz? Nereye koyuyoruz? Arkamıza cebimize koyuyoruz. Altın arkacığım buradan değil. Buradan gelir buradan. Buradan da kalbime vuruyorum sevgili. Gömlek cebi. Gömlek cebi yani gömlek cebi yani seviyesine vuruyorum. Normalde de buradan değil diyorum. Buradan diyorum yani. Alacak adam her türlü pozisyonda her türlü şart altında alır. Doğru. Gerisi fasafiso. Şu lafı da ettim ya rahatladım şimdi Oktay. Oh be. Hadi bakalım. Evet rahatladığımıza göre herkes bir gevşediğine göre biz Kıvanç'tan şu şey anılarını dinlemeye devam edelim sevgili dinleyen. O kadar heyecanlı ki şimdi şey diyor Gümbet diyor en güzel diyor turist diyor Gümbet'te var diyor. Kıvanç geç mikrofonu aç 2 gram sen şu şeyini anlat bakayım neyim nereye gidiyor turistimize nereye şey yapıyorsun. Neresi diyorsun çabuk söyle bir bakalım neresi. Öncelikle diyorsun? Merhaba. Merhaba Kıvanç anlat bakalım nereyi tavsiye ediyorsun? Vallahi yabancıysanız Gümbet, Türkseniz Bodrum diyorum. Değişik bir tavsiye oldu bu. Ya nasıl yabancıysanız? Burada yabancılara niye Türkçe sesleniyorsun o zaman? Ama yani Türkçe bilen yabancılarımız da var. Türkçe değil ne mi kadar güzel söyledin. Evet. Öncelikle her kesime hitap eden bir yapım aynen olduğun öyle için teşekkür ediyorum. Aynen öyle. Ha söyle bu kadar mı yani? Gümbet diyorsun, Bodrum içi diyorsun. Bodrum çok güzel. Gümbetinden Milas'ına, Muğla'sına. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Estağfurullah. Bodrum'la ilgili ayrıntıları ilerleyen dakikalarda biz teneffüste alacağız. Çünkü çocuk anlatamıyor ne yapsın orada diyor turist ama, diyor. Ama o sesindeki tatilci heyecanını fark etti mi Fahri? Yani, evet ya o titreme o. Gümbet derken bile gümbet diye böyle bir şey yani. Gümbet. Ben onu niye öyle yaptım? Hayır. Ben niye öyle yaptım Oktay? Ne bileyim ben ne yapıyorsun ya anlamadım ki. Ne yapıyorum sevgili dinleyiciler ya? Ben mi yapıyorum yani her şeyin başı ben. Neyse. Gümbet. Lazer gümbet. Hadi. Hadi o zaman şöyle yapalım. Hey boy. Hadi. Oldu saatimiz. Gordion Alışveriş Merkezi'nin düzenlediği Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bu saat dilimi içerisinde hediyelerimiz olacak size küçük çaplı. Evet. Tabii ki bir ne bileyim bir maddi değeri elbette ki var, maddi değeri var ama daha çok manevi. Yani onu baştan söyleyelim, öyle beklentinizi ilk başta şey tutmayın. Evet. Yüksek tutmayın. ama olur mu Fahir? Yani maddi değerini bir kenara bırak. 10 Ağustos'ta. Ben yarın diye biliyordum. Yarından sonra özel gösterimiz. Çarşamba akşamı. Horrible Bosses filmini. Tüm dünyadan önce. Horrible Bosses. Tüm dünyadan mı önce? Patrondan kurtulma sanatı. Horrible Bosses. Patrondan kurtulma sanatı. Yeterli. 12 Ağustos'ta vizyona girecek bu filmi. Evet. Hep beraber çarşamba akşamı seyredeceğiz. Hafame Antares sinemalarında. Hafame Antares sinemaları diyorsun. Ve buna davetiyeler vereceğiz özel gösterimize. Onun dışında. Başka ne vereceğiz? Her zaman olduğu gibi neşe paketini zaten fix. Onu fix veriyoruz. Şeyi soralım o zaman. Neyi? Oktay'cım şeyi soralım dediğim tabii bir sürü soracağımız şey var da. Bugüne kadar aldığınız maddi değeri, manevi değeri en yüksek şeyleri soruyoruz. Vallahi aldın mı sen? Ben bugüne kadar hiç böyle hiç düşünmedim yani. Maddi değeri oluyor yani. Bir şekilde insanlar bana bir maddi değeri geliyor yani. Maddi değerlerle geliyorlar ya yani. Tamam. Bunu düşünelim, bunu da soralım. Dinleyicilerimize de bunu sormuş olalım biz konuşmaya başlamadan önce. 210-30-30 sevgili dinleyiciler telefonumuz. Bir daha sorar mısınız Fahir Bey sorunuzu? Bugüne kadar aldığınız maddi değeri küçük, manevi değeri büyük hediyeleri soruyoruz. Manevi değeri büyük hediyeler bir süre sonra maddi değeri büyük olacak gibi geliyor bana. Ne gibi? Cümlemi nasıl? Tekrar bir kurmam lazım evet, galiba. Cümlenizi tekrar kurar mısınız? Saçma bir şekilde başlayıp bitti. Manevi değeri en yüksek olan evet. Hediyeleri gün gelecek... Maddi değeri de yüksek olacak gibi hissediyorum. Hayır böyle mesela anneler gününde çocuklar annelerini öpüyor. Bana yani maddi değeri pek yok gibi bir şey ama manevi değeri çok büyük mi, öyle mi geliyor ya da nasıl geliyor onu bilmiyorum yani. Tabi mesela bana en son... Yani maddi değer şey de manevi değeri yüksek aldığınız hediye nedir çok merak ediyorum. Ben bugüne kadar galiba manevi değeri yüksek bir hediye aldım mı almadım mı şu anda yani hakikaten tekrar gözden geçiriyorum ama galiba pek almamışım gibi geliyor. Almadın mı? Yani almışsındır Fahir de sen demek ki çok aklında tutmuyorsun hani bu tip şeyleri. Diğerlerine nazaran biraz daha maddi değeri azdır. Mesela yarım altındır ama benim için manevi değeri var mesela gibi. Ama o başka bir şey. O şu sen şunu söylüyorsun yani maddi değeri düşük şeyin değer katmak için ona bir manevi değer yükleme sanatı. Ha evet. Senin evet. Dediğin. Ha evet. O başka bir şey. Yani... Bu maddi değeri o göründüğünde neredeyse sıfır olacak. Ha. Yani. Hayır canım illaki bir maddi değeri oluyor onu söyleyeyim. Ben genelde karşılaştığım şeylerde böyle mesela erkek arkadaşım eski fotoğraflarımızdan bir kolaj yapmıştı. Tamam onun da bir maddi değeri var ama. Var tabii canım onun şeyi var yani. Fotoğraf şeyi var oradan zaman her şeyin en kıymetlisi zaman değil tabii mi? Tabii banyo yapılıyor bilmem. Onun da bak zamanın da maddi değeri yok. Zamanın hiç kıymeti kalmadı. Var mı zamanın maddi değeri? Yok adamına göre dakikan para diyen adam dışında. Senin zamanın... dakikanla benim dakikam bir mi der oradan Rahmi Koç? Valla en son Alin bize resim yapmıştı. Benim aldığım manevi değeri çok yüksek şey odur. Sen yine iyi almışsın. Ben hiçbir şey almadım Alin'den. Daha bugüne kadar çöp gelmedi. Ve tutuyoruz biz onu da ne kadar güzel. Hemen buzdolabımızın üstüne getirdik eve şey yaptık. Montel ettiniz. Mıtkınızladık. Oraya koyduk. Evet. Yani o ikisinin arası. O mesela benim için manevi değeri yüksek bir hediye. Pek yok gibi geliyor Oktay'cığım. Ya telefonumuz patlamış ya da maneviyata hiç önem vermeyen dinleyicilerimiz var. Yani daha çok hani var bir sürü var. Bir sürü var mı? Var. Ben direkt maaş alma teknolojisinden yanayım. Karşıyım ben de ona. Vallahi bilmiyorum. Ne bileyim yani. Bir gerilim olsun diye ben evet, şey yaptım. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ben Fatma. Fatma Hanım hoş geldiniz. Pardon? Hoş geldiniz. Hoş buldum. Bugüne kadar hiç hoş geldiğinize pardon diye karşılık almamıştık. İlk kez oldu. Ama evet, bizim bu için... bir ilk olabilir. Peki Fatma Hanım, ne yapıyorsunuz? Ne iş yapıyorsunuz? Ben öğretmenim. Ne güzel. Ne kadar güzel. Ne öğretmenisiniz Fatma Hanım? Türkçe öğretmeniyim. Aa, ne kadar güzel. Nasılsınızsa pardon dediğime bakmayın. Yani estağfurullah, biz de Türkçemizi güzel şekilde kullanalım Oktay, ondan sonra fırçayı yemeyelim. Doğru. Fatma Hocam. Evet. Fatma Hocam, tatildesiniz değil mi şu aralar? Tatilde değilim aslında. Bir yayın evine interaktif eğitim için konu anlatımı hazırlıyorum. Ders kitabı yazıyorum. Kızım sayesinde şu an işe gidiyorum, kızım bırakacak. Hı-hı. Kızım sayesinde radyonuzu dinledim, aramak istedik. İyi yaptınız Fatma Hanım. İlk defa mı dinliyorsunuz Fatma Hocam yayınımızı? Ben ilk kez dinliyorum, evet. Ne kadar değişik var. İlk defa dinleyen bir dinleyici. Bizim ama kızım sürekli dinliyor. Biz kızınızı tanıyoruz zaten ama sizinle de ilk defa. Yok, tanımıyoruz tabii, kızınızı da tanımıyoruz ama böyle bir heyecanlanıyoruz ilk defa dinleyen olunca. İlk defa konuştuğumuz zaman biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Fatma evet. Hanım, bugüne kadar pek çok hediye almışsınızdır elbette evet, ki. Evet. Çocuklarınızdan, eşinizden, çevrenizden. Bir de sevilen de bir simasınız tahmin ediyorum. Sesinizden öyle alıyorum ben. Zarif de bir hanımefendisiniz. Peki böyle hani manevi değeri en yüksek olan hediye neydi bugüne kadar aldığınız? Tabii güzel bir teklif idi. Teklif mi? Evet. Ne teklifiydi? Hmm. Çok affedersin. Armağan olarak kabul ediyorum. Tatil teklifi. Ne teklifi? Tatil. Tatil teklifi. Ne zaman aldınız Fatma Hocam bu teklifi? Doğum günümde. Hangi doğum gününüze? Yani yakın bir doğum günü mü yoksa çok önce mi? Bir yıl önce. Ama Fatma Hocam, şimdi şöyle bir şey var. Tatil teklifi de yani o kadar da ucuz bir şey değil. Kaç günlük bir tatil ve nerede olduğuna göre de fiyatları bayağı değişen bir şey var. Değişiyor. Yunan Adaları tatiliydi. Vallahi sizin manevi değeri yüksek anlayışınıza ben gerçekten ama, çok güzel, çok hastası oldum. Ama birlikte geçireceğim an değerliydi benim için. Tabii. Yani ama Yunan Adaları da yanına şey oldu. Tabii o da sosu fahir. Sosu fahir. Evet, evet. Bol sos soğanlı bir dürüm gibi olmuş. Dürüm yani. Gibi oldu. Bir, evet, hatta bir evet. Buçuk. Bir buçuk diye tahmin ediyorum ben. O, evet. O dürümü. Yani Yunanistan başbakanından falan geldiyse mesela manevi değeri yüksek olur bunun. Yani yok. Mesela gelin hani ülkemize. Ailemden daha değerli hiçbir şey olamaz benim için. Peki o tatil başka. Mesela o tatil orada olmasaydı da mesela Gümbet'te olsaydı yine aynı şekilde mutlu olur muydunuz? Tabii ki birlikte geçireceğim an, ailemle birlikte geçireceğim anlar çok değerli. Yani biz yanlış anladık aslında. Fahir, yanlış sorular soruyoruz. Yani nereye gittiniz, ne yaptınız, evet, nasıl? Evet. O değil. Önemli olan o zaman. Zaten elbette Fatma ki. Hocam'ın da söylediği oydu yani. Tatil. Tatil zaman. Ne kadar bir zaman geçirdiniz beraber? Bir hafta. Bir hafta geçirdiniz. Peki. Peki. Çok Fatma ona bir para abi, biçiyor. Benim kadar. Fatma Hocam sesiniz gidiyor. İlk kez yapmayın bunu. Fatma Hocam. Gitti. Gitti. Gitti. Sesi maalesef gitti. Nazar değdi. Ama tabii alışsın, hemen nazarı çekti alışsın, ya. Alışsın. Çünkü hemen şey olmasın. Fatma Hocam da ilk kez konuşuyor belki ama yayıncılık dünyasında, telefon iletişim dünyasında böyle şeyler var. Evet, böyle şeyler olduğunu görüyoruz ve dinleyicimize dönüyoruz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ceren ben. Ceren'siniz. Ceren Hanım. Evet. Hoş geldiniz Ceren Hanım. Neredesiniz şu anda? Hoş bulduk. Trafikteyiz. Acayip bir trafik var. Ne diyorsunuz? Eryaman yolundan mı geliyorsunuz yoksa? Aynen öyle. Nereden bildiniz? Bu saatte trafiğin olur diyor. Başka bir yer yok da. Kız kardeşlerimle çıktık da çok beklettiler beni. Ben de işe geç kalıyorum onların yüzünden. Sinirlendiniz mi biraz kız kardeşlerinizle? Çok sinirlendim. Arabada kavga var şu anda. Hadi ya, aman kavga etme. Kaç kişisiniz? Üç kardeş misiniz siz? Üç kızız, evet. Üç kızız diyorsunuz. Bir sayar evet. Mısınız kimler var? Ceren Hanım var. Başka? Ceren Hanım, Duygu Hanım. Duygu Hanım. De, Ceren evet, Hanım'ın Segah. Segah. Evet, Segah. İsmi olan Segah Hanım'a da. Segah en küçüğünüz mü? Evet, en küçüğümüz. Arkaya mı attınız Segah'ı? Aynen öyle. Siz izliyor musunuz bir yerden? Vallahi Eryaman'a gittiğinizi bildik. Segah'ın arkada oturduğunu bildik. Arabanın modelini de verirsen bayağı bir şey olacaksınız. Evet, bir tahmin olalım. Yani bir, hayır, Ceren Hanım ne benim anlamadım ne biliyor musunuz? Yani bir 10 dakika önce çıksaydınız bu trafik yoktu orada. Eminim öyledir. Hep öyle oluyor zaten ya işte. Kızların yüzünden. Şimdi kavga büyüyecek burada. Bunu söylediniz ya. Tamam, amacımıza ulaştığımıza göre kapatalım. Yok canım, kavga etmeyin. Ne kavga ediyorsunuz işte, ne güzel gidiyoruz öyle güzel güzel. Sakin. Aceleniz yok. Ne iş yapıyorsunuz Ceren Hanım? Ben mümessilim. İlaç firmasındayım. Mümessilsiniz. Araba sizin mi? Hayır, şirketin. İşte yani sizin mi derken sizin şirketin mi anlamında kullanmışım? Evet, evet. O da size en büyük manevi hediye değil mi şirketinizin? O zaten evet, büyük bir manevi hediye. Yani çok manevi ama. Eliniz ayağınız. Peki Ceren Hanım, kimden aldınız bu manevi hediyeyi en çok? Bahsedeceğiniz yani. Evet, ben erkek arkadaşımdan aldım ama şöyle. Şimdi normalde tembeldir, hani iş güç yapmaz falan. Ben de çok yoğun çalışıyorum. Bir saniye, bir saniye Ceren Hanım. Şimdi hala ilişkiniz devam ediyor anladığım kadarıyla. Evet evet devam ediyor. Ha. Duygu'yla Segah tanıyor mu bu işsiz güçsüz adamı? Tanıyorlar evet. İşsiz güçsüz ama tembel. İşsiz yani güçsüz. Tembel aç köpek ya. Aç köpek. Ceren Hanım bulduğunda nefesi kokuyordu açlıktan o. Ceren Hanım olmasaydı. Terbiyesiz. Pis. Ahlaksız. Irz düşmanı. Dinlemediğini umuyoruz. Sesimiz neyse, bu ilişki bugün burada son bulacak galiba. Vallahi. Ha, bizimle olan ilişkisi son bulsun canım. Evet. Allah Allah. Bu lafları eden biziz sonuç olarak. Evet. Ortaklık sayalım bir şey diyemedim. Ondan sonra bir gün şey çok yorgunum ben. İşlendirdim ama ev rezalet yani. Hem çok dağınık hem yemek yok falan. Peki Ceren Hanım büyük... siz pasaklı mısınız normalde de? Hayır değilim. Yani ev işte birazcık daha şöyle çok küçük bir tip değilim. Ne çok pasaklı da sayılmaz ortada. Tamam ortada. Çok, ortada. En güzeli ortada. Evet. Evet. Tamam. Ondan sonra çok dağınık bir evi, evi acayip temizlemiş. Böyle her yer parlıyor ama baldak yala. Bir de yemek yapmış falan. Bu benim için çok büyük bir manevi hediye olmuştu mesela. Valla bu da söyleyebilirim. Ne zaman yapmış? Ne zaman bunu? Oldu bu olay, bu anlattığınız olay? Birkaç ay oldu. Bir iki ay oldu. Bir iki ay oldu. Onun şeyiyle gidiyor zaten. Onun gazıyla iki aydır daha gidiyor benim anladığım kadarıyla. Evet, tabii evet. Şimdi zamanı geldi. Bir şey daha yapması gerekiyor. Evet. Ne kadardır berabersiniz peki? Biz 5 yıldır beraberiz. 5 yılda bir tek bu 2 ay önce falan mı oldu bu olay? Evet evet. İyi, bir 5 yıl daha idare eder ya bence. Yok abi yani, o yani bu 2 ay bak şeye vurmuş ya Ceren Hanım. Gerçi biz de yani kötü tarafına konsantre olmayalım Fahir ya. İyi tarafına. Ne kadar güzel, manevi değeri yüksek bir şey. Ama yani o evi temizledikten sonra bir vazonun altına bir miktar para koysaydı. Mesela hem maddi değeri olurdu, yüksek, evet. Hem maddi değeri yüksek olmuş olurdu, hem de manevi değeri olur. Ne kadar güzel olurdu. Ne kadar güzeldi. Bence de bu fikri ona verelim, bir dahakine öyle yapsın. Ne bileyim, bir 5 lira 10 lira önemli değil, orada manevi değeri önemli o paranın yani. Evet bence de. O yüzden tatil de fena olmaz ama tabii. Bence. Tatil yaptınız manevi. Mı Ceren Hanım? Tatil yapamadım ben, yeni girdim firmaya bu sene, o yüzden yapamadım. Bu sene tatil yok mu? Bu sene tatil yok gibi ama bayram var şimdi önümüzde neyse ki. Onu değerlendireceğiz. Evet, iyi o zaman da bir tatil planı ayarlasın bu bahsettiğimiz tembel ve neydi bu adam hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum ben Ceren Hanım. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür yolculuklar. Ederiz size. Güle güle, iyi yolculuklar. Evet işte görüyorsun. Kadın değil mi sonuçta Oktay? Yani bir beklentisi oluyor, illaki oluyor, illaki oluyor. İllaki oluyor. Aa, bu günler sonra, haftalar sonra diyebileceğimiz bir zaman dilimi içerisinde kadriyemiz nihayet döndü sevgili dinleyiciler. Telefonlarınızı rahat rahat edebilirsiniz. Emin olun sizlere en güzel cevapları verecek, en güzel şekilde karşılayacaktır. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Sinan. Sinan Bey, az önce bahsi geçen Ceren Hanım'la bir şeyiniz var mı? Hayır, Eryaman yolu konvoyuz olunca hemen arama ihtiyacım sıkıntı. Sinan Bey, Eryaman sevgi yolundan sorumlu dinleyicimiz var ya Sinan Bey. Ben de sesi biraz bozuk geliyor. Acaba Ceren Hanım o kadar laf soktu, o beyefendi de Sinan Bey mi acaba diye. Yok yok, 10 dakika lafına takıldım. Şimdi öncelikle 10 dakika erken çıksa bile bugün fark etmez. Zaten 4 şerit olan yolun yarısı kullanılamaz halde. Yani? Yani 2 şerit diyorsunuz yani, evet. Benim hesaplarıma göre. Evet. Evet. Yani geç kalmasının sebebi o. Kızmasın arkadaş şey kardeşlerim. Kardeşleri ya. Tamam hemen düzeldi şu anda. Ortam arabadaki hava ortam düzelmiştir. Yumuşadı. Ortam yani yumuşadı. Yanlış bir şey yapmayalım. Sinan Bey'in açıklamaları adeta soğuk sular serpti yüreğimize. Peki Sinan Bey, siz o bataktan çıkmış gibi geliyor sesiniz. Çıktım evet. Bir saat kadar süründükten sonra. Ne oldu işte, Eskişehir yolundakilere laf söylüyordunuz dedin. Döndü dolaştı sizin yani. Ne kadar Allah, daha devam Allah edecek? Allah kahretsin beni. Nereden söylediysem bir haftadır sürünüyoruz İstanbul yolunda. Demek ki trafik dediğin şey böyle oluyor ya. Ya döner İlenme, dolaşır sana gelir. İlenme ve hava atma yoluyla kendi bulunduğun yol. Mesela bizim yollar hiç böyle değil falan dediğin anda ertesi gün itibaren tıkanma. Kazı olur, asfalt olur, görürsün. Aynen. Öyle yaptı belediye bana. Şehrimizin şey yolları zaten şehir planlaması da ona göre yapılıyormuş. Ne? Kim nerede ileniyorsa orayı kazıyorlar. Tabii yoğunluk olarak algılayıcıları var belediyelerin. Baz istasyonu tipi. Her yeri kazıyorlar, her yeri. Sinan Bey, nedir aldığınız hediye, manevi değeri yüksek hediye var mı aklınızda? Merak ediyoruz sizin manevi aldığım kavramınızı. Aldığım değil de verdiğimi söyleyeyim ben. Tamam, olur. Lisedeyken. Pek almadınız galiba anladığım kadarıyla. Yok, almışımdır. Ne, hatırlamıyorsunuz çok fazla manevi verdim. Değeri. Daha çok alan değil ama hediye veren bir. Bünyem var. Öyle biridirim diyorsunuz, evet. Şimdi benim annem tarih öğretmeniydi. Evet. Biz de lisedeyken kredili hem de okuyorduk bu işte dersleri. Çok kötü, saçma bir şeydi. Muhtemelen siz de öyle düşünüyordur. Yok, bizde kredili sistem yoktu. Biz biraz daha emniyatımız var. Bizim zamanımızda kredili sistem yoktu. İyi, tamam o zaman. Sorun değil. Ne oldu, niye bozuldunuz Sinan Bey? Vardı da yalan mı söylüyoruz? Yoktu diyoruz canım, aşk olsun. Yok, tamam, vardı biraz yapacak vardı. Yapacak bir şey yok. Üzüldüm adınıza. Evet, siz kredili sistem ne dersin diyorsunuz? O kredili sistem o kadar saçma bir şeydi ki bir dönemde 3 tane tarih dersi birden aldım. Genel Türk tarihi, Osmanlı tarihi, bir de inkılap tarihi. Milli tarih, aynen, milli coğrafya falan, onlar daha eskidendi galiba. Yok onlar, ben o kadar yaşlı değilim onlara. Ben gelmedim. Siz de karşılıklı tarih, laf geçirmelerle. Cebir aldınız mı, cebir? Almadım. Geometri dersi aldım. Üniversitede aldım cebir. Cebir. Sonra Sinan, evet, Bey anlatın. İki tanesinden kalınca okulda uzayacak gibi oldu da lisede hiç kek yapmıştım. Portakallı kek yapmıştım anneme. Anneniz miydi öğretmeniniz? Değildi. He. Ama genel olarak öğretmen. Şimdi... Emre'ne yani güzel bir... Hem oğlu iki tane, üç tane tarih dersi alıp iki tanesinden çakınca ortamı yumuşatmak gerekiyor tabii. Ha, siz ortamı yumuşatmak acaba, yoksa bir beklentiniz yok yani? Diye. Yok, var, bir beklentim vardı. Birkaç gün sürecek olan o şiddetli mümkün olduğu kadar azaltmak. Evren'e güzel bir yaradı mesaj mı vermek en azından? Portakallı keklen. Aynen öyle. Yaradı mı işe? Yaramadı. Yine o gerilim dolu havayı hissettiniz yani. Hiç yaramadı. Hadi ya. Hay Allah ya. Nasıl verdiniz peki? Yani o ne oğlum, bu ne alakası var? Sen derslerin... Yaptıktan sonra bir de ortalığı mutfağı sildim, şubur annem geldi. Aa, komşu kek mi getirdi? Yok dedim ya, ben yaptım. Baktı mutfakta pişik yok. Nereden sen yaptın? Hadi lan yaptın değil mi? Bana. İnanmadı. Bence bundan dolayı olabilir yani. Sonra bulaşıkları falan gördü. Ah canım falan filan dedi ama. Gene inanmadı. Yok, gene inanmadı. Artık güvensizliği vermişsiniz. Sonra bir adamsam artık. Nasıl bağlandı yani? Ne kadar acıklıymış sizin hikayeniz Sinan Bey. Yok. Bu o kadar manevi yani. Ya vallahi çok üzüldüm ben ya. Bir çocuk genç yaşında şey yapıyor, kek yapıyor. Ne kıymeti bilemiyor. O günden beri kazıklı boy odadır lakam. Evet. Güzelleme sanatına devam ediyoruz. Eşimize, dostumuza. Peki, teşekkür ediyoruz Sinan Bey. İyi yolculuklar size tekrar. Evet. Evet, Sinan Bey'i de gönderdik. Oktay, ne diyorsun? Sen ya, ne diyorsun? Ya, biraz acıklı bitti bu bölümümüz. Bu hikayeler böyle. Devam edeceğiz reklamlardan sonra. Söylüyordun Oktay, niye sustun ya? Tamam girebilirsin artık rahat. 9.37 oldu saatimiz. Gordian Alışveriş Merkezi'nin düzenlediği programımız devam ediyor sevgili dinleyiciler. Sizlerden manevi, artık biraz da maneviyat konuşalım tabii, değil mi? Hem tam yeri, daha zamanı artık yani. Şimdi konuşmayacağız da ne zaman konuşacağız, değil mi? Doğru. Oktay'cığım yani. Doğru, tam maneviyat, evet, konuşma zamanı. Maneviyat konuşma zamanı dedik ve sizlere seslendik. Sizler de bize cevap verdiniz. Manevi yüksek hediyeleri konuşuyoruz, dinleyicilerimizden alıyoruz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Nalan ben. Nalan Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nalan Hanım, böyle biraz yeni uykudan kalkmışsınız gibi bir sesiniz yeni, var. Böyle 15 dakika olmuş da böyle yeni böyle bir. Öyle mi? Yeni mi kalktınız? O tip bir şey var mı? Dün Eskişehir'e gittik. İyi yaptınız. Biraz daha bayağı bir dağıttık diyorsun. Biraz daha yakından başlayın anlatmaya. Çok önceden başladım. Ha, yorgunluk mu var? Eskişehir'e gittiniz. Evet, yani. Evet. Çok yani sabah doğru kalktık. Şimdi de İstanbul yolundayız. Trafik de var. Siz böyle çoğul çoğul konuşuyorsunuz Nalan Hanım. Kimden bahsediyoruz yanımızda? Bir de birileri var galiba. Evet, eşim var. Bir de dayınız var. Eşiniz var, bir de dayınız var. Ne yaptınız kadar Eskişehir'de Nalan Hanım? Gezdik. Aa, vallahi süper yapmışsınız. İyi. Arabayla mı gittiniz? Hızlı trenle gittik. Hızlı tren gerçekten hızlı tren gibi mi, yoksa böyle hani? Evet, 250 km hızla gittik gerçekten. 250 ile 3500 bile bastık diyorsunuz. Çok güzelmiş. Peki Nalan Hanım. Yalnız sorun ne kadar anlamsızcıktı Fahir. Çünkü hızlı şöyle tren, bir soru sordum. Hızlı tren gerçekten hızlı mı diye sordum Nalan Hanım'a, ama Nalan Hanım verdiği cevapla o kadar anlamlı bir hale getirdik sorunu. 250 ile gittik. 250 dedi. Aslanım dedi. Ben de rahatladım o zaman. Çünkü 250 yani hızlı kategorisine girebilir. Şimdi nereye gidiyorsunuz peki eşiniz ve dayınızla? İşimize gidiyoruz. Ha, sizin galiba işiniz kendi işiniz galiba. Hayır. Eşim beni işime bırakacak. Eşim beni işime bırakacak. Sonra? Sonra dayımızın bir işi var, oraya gidecek. Dayınız galiba burada beyefendinin dayısı aslında. Evet, evet. Çünkü ben dayımız demenizden anladım. Buradan dayı beye de sevgilerimi iletiyorum ama anlaşılır böyle. Evet, bizim de dayımız sayılır çünkü. Bizim de dayımız.com. Çünkü biz de o ara... Hayır, bilmiyorum, bir dakika bekle sen. Biz de o arabadayız çünkü bizim de dayımız sayılır. Evet, sizi dinleyerek gidiyorduk zaten. Sağ olun, teşekkür evet. ediyoruz. Peki Nalan Hanım, biraz da maneviyat diyoruz. Ne diyorsunuz, ne aldınız bugüne kadar? Ya, hem maddi hem manevi değeri olan bir hediye. Mükemmel bir hediye o zaman. Evet ya, dünyanın en güzel hediyesinden bahsediyoruz. Maddi artı manevi. Peki? Evet, sizin verdiğiniz bir hediyeydi. Hem hadi canım, ne verdik? 2006-2007'ye bağlayan şey, yılbaşı gecesinde Swiss Hotel bir şey vardı. Davetiye vermiştiniz, oraya gittik işte. Oraya gittiniz. Yılbaşı gecesini orada kutladık, çok güzeldi. Güzel miydi peki? Eşinizle. Çok eğlendik. Evet. Eşinizle beraber mi gittiniz şimdi? Evet. Dayı bey var mıydı? Ha, dayı bey ne içeceğiz canım, dayı bey? Tabii ailesiyle kutluyordu sanırım o zaman. Herkes kendi ailesiyle kutlasın, o kadar da değil diyorsunuz yani. Ne zamandır bu dayımızın işi olduğu zaman siz götürüyorsunuz? Ya, dayımız burada misafir bizim. Ha, İzmir'de Ankara. Oturuyor aslında. Ha, tamam. Hepimizin evet. dayısı, hepimizin dayısı. Hepimizin dayısı, evet. Hepimizin dayısı. İzmir'e gittiğimiz zaman hepimiz ona gideceğiz, biz geldik diye. Tamam, tamam. Çok misafirperverdir, gidebilirsiniz. Teşekkürler lütfen. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz Nalan Hanım. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Eşinize de çok selam. Dayı beyin de ellerinden öpüyoruz. Evet. Tamam, tamam. Dayımız, hepimizin dayısı. O bizim dayımız. O dayıların dayısı. Hadi bakalım. Tamam, iyi günler. Güle güle. İyi günler. O oldu. E daha ben ne yapayım? Elimizden geleni yaptık. Hakikaten da. Ha. Elimizden geleni yaptık. Ben daha ne yapayım yani? Ben daha ne diyeyim yani? Dayımız. Ama şimdi bak biz vermişiz o hediyeyi. Güzel olmuş ya. 2006-2007. 2006-2007'ye bağlayan. 2005-2006 sezonunda Denizli Fenerbahçe maçı diye başlayacak diye bir yüreğim ağzıma geldi. Başka bir şey yok ki Oktay. Bu ara benim kodlanmalarım böyle yani, bu şekil yapıyoruz. Şike iddiaları mı senin korkulu rüyan? Şike iddiaları benim. Ucu sana değecek diye korkuyorsun değil mi Fahir? Çünkü sen de iddia dünyasına girdin çıktın bir ara. Bir ara girdim çıktım. İddia sen dünyasına oynuyordun girdim, değil mi iddiayı? İki dakika oynadım. İki kere oynadım. İddia i̇ki oynadım. Kere mi? Tamam, iki değil de 12 kere oynamışım. Ben hatırlıyorum ya, yoğun yoğun bir şey olduğunu. Yoğun dedin, 3 liralık 5 yoğun, liralık yoğun. Oyun. Demiş. Sevgili dinleyiciler siz şey yapın, ne oldu ben şuna bakayım. Yok mu telefonumuz? Manevi değeri yüksek. Ne kadar bak, demek ki insanlar ne kadar az. Bugünlerde manevi i̇şte değeri yüksek dedik. Hediyeler alıyor. Öncelik maneviyat dedik ama nerede? Yalnız bu Nalan Hanım'ın söylediği bu hediye. Hı. Maddi değerinin yüksek olduğunu anladım da manevi değeri nasıl yüksek oluyor ya bu hediyenin? Ya mesela o gece... Önemli olan düşünmeniz denmesi gerekmiyor mu manevi hediyeyi alırken? Ya hayır, şimdi onun da belli bir şeyi var ama o kadar da yüksek bir değeri yok yani, maddi değeri de. Atla deve değil. Hayır, yani. Maddi değeri var en azından canım. Abi yüksek var, sana göre yüksek değil. Oktay gelen şeylerin hepsinin de. Maddi değeri var. Nasıl? Yani Yunan adaları tatilinden başlayalım istersen. Ama orada zaman dedi. Ya Fatma zaman dedi yani de bir yani. Bir hafta zaman geçirmeyi teklif ettiler bana dedi. Yunan adalarını biz sorduğumuz için nereye gittiniz falan filan diye. Yunan adaları diye biz hemen şey yaptık. Tatil şey de dememişler ki, tatil diye de yani. Ceren Hanım ne dedi? Mesela bak onun yok. Nasıl Ceren Hanım'ın yok? Ev temizliği ve yemek yapmanın maddi de... Ha, gidip markete verdiği parayı, fasulye ya. Almak için markete verdiği parayı maddi değerden sayıyorsan var tabii ama. Yani beyefendiye orada bir sürü laf söylendi ama yani onun da bir zamanının bir bedeli var ya. İşsiz, çalışmaz, tembel falan. İşsiz demedi canım, tembel dedi. Ben de adım iyice yerden yere vurduk yani. Sonra Sinan Bey'in portakallı keki de hiç olmasa portakallı kek malzemesini düşün. 10-15 lira parası var. Çocuk, o kadar o çocuk da, haliyle onun için büyük bütçe yani. O kadar da şey olsun canım. O şey kadar da harcama yapsın yani. Tabii yani, ne denir ona? Sarf. Sarf malzeme de denir. Böyle bir maliyet. Maliyet, ha. Maliyet ve kar. Manevi hediyeyi aldığın zaman şöyle, daha doğrusu hediyeyi aldığın zaman onun manevi olup olmadığını şey diye anlarsın. Demin de söylediğim gibi. Aldığın zaman önemli olan düşünmendi diyorsan. Eğer hediyeyi beğenmediysen manevi değerine biraz daha bir şey katarsın. O seni bir rahatlatır. Hediyeyi beğenmediysen olarak. Ama hediyeyi veren kişiyi çok seviyorsan manevi değerini yükseltebilirsin sen. Ha, bu şekilde. Bizi arayan dinleyicilerimiz böyle olduğu için söylemiyoruz bunu. Genel yani bir çözüm olarak. Çözüm odaklı, iyi yapılandırılmış bir hediye organizasyonu. Ay diyerek devam ediyorum ondan. Buyurun, durduğunuz kabahat. Çok teşekkür ediyorum. Bir şeyler mi ötüyor, bana mı öyle geliyor? Bir şeyler ötmek üzere. Evet. diye hissediyorum ben. Bak şu anda galiba ölçek. Bir son telefonumuz var galiba. Onu alacağız. Son telefonu alayım. Evet, son telefonu, en son son telefonu alayım. O gene bir şeyler oldu telefona da, o yüzden. Yoksa telefonlar yani. Evet, 9.48 oldu. Gordian Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Devam ediyor. Davetiyeler havada uçuşuyor. Özel gösterimiz, neşve paketlerimiz. Bakalım son dinleyicimiz bize ne diyecek? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Mengü Gökçe, Fahir Bey. Mengü Gökçe Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Ya siz? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Konuyu söylediğinizden beri düşünüyorum. Maddi değeri en düşük olmakla birlikte manevi değeri en yüksek olan ne aldım diye. Sonunda karar verip aradım. İyi yapmışsınız. Vallahi herkese de bir düşünme payı gerekiyor. Çünkü ben de bir saattir düşünüyorum. Bir sürü küçük hediye almışım da manevi değerleri de yok yani onların. Onları sildim ama bir türlü manevi değeri yüksek bir şey bulamadım tam net olarak. Bu konuyu kim bulduysa çok kazık oldu bugün için. Bugün için ne oldu? Kazık. Kazık bir konu oldu. Kazık bu. Bir konu oldu, evet. Yani. Zor tabii, çünkü yani içinde bulunduğumuz dönemde kimse kimseye ucuz bir şey almamaya çalışıyor. En azından, ya da hediye olarak görünmüyor galiba o alınan şeyler. Ucuzcu olmayalım mı biz? Manevi şey değeri yüksek şeyler. Bir ucuzcuları biraz şey yapalım diyoruz, yüceltmeye çalışıyoruz Mengü Bey. Siz ne iş yapıyordunuz bu arada? Ben avukatım arkadaşlar. Evet, avukatınız. Avukat Mengü Bey, hatırlamadın mı? Hatırladım ya, hatırladım, hatırlamaz mıyım? Uçak seyahatinizden. Tamam, hatırladım Mengü Bey, hatırladım. Uçak seyahatini, ha bir de bir yüzümüze vuruyorsunuz bizim bu yaptığımız arsızlıkları. Yok ya, bir daha estağfurullah, bir daha uyudunuz demedim ya, o bir kere söyledim Fahir Bey, rica ederim. Peki Mengü Bey, evet. Siz daha çok hediye alan mı yoksa hediye veren bir kişilik misiniz Mengü Bey? Daha çok hediye veren bir kişiliğim. Daha mı çok, onu daha mı çok seviyorsunuz? Evet. Kime veriyorsunuz, böyle genel bir şey var mı? En çok eşime veririm ya da işte anneye veririm. Yok, hani eşime de çok hediye alırdım da hani öyle özellikle belli birine değil. Ha, genel böyle ama genel olarak insanları mutlu etmeyi seven bir yapımız var. Dediniz ya en başta, hani paket açma prosedürü esnasındaki heyecan acaba nedir değildir diye. O heyecan hakikaten hediye alana da keyif veriyor. Hakikaten öyle. Peki ne verdiniz en son? O zaman ondan bahsedeceksiniz herhalde, manevi değerimiz. Hayır, ne aldım en son onu. Ha, öyle mi? Tamam, evet. Peki manevi değeri. Bugüne kadar aldığım maddi değerine nazaran manevi değeri en yüksek olan şey neydi? Ben açıkçası böyle yorumladım soruyu. Tamam, doğru, peki doğru yorumlamışsınız. Tamam, babamdan aldığım bir hediye, babamın babası olan dedemin avukatlık ruhsatnamesi. Dedenizin avukatlık ruhsatnamesi sizde mi? Evet, ben de ofisimde, odamda asılı. Duvar... Avukatlık ruhsatnamesi ne demek? Avukatlık yapabilir belgesi mi? Evet, bir tür avukatlık lisansı gibi düşünün. Avukatlık yapabileceğinize ilişkin bir belge. Nereden? Baro mu veriyor onu? Nasıl oluyor? Yani evet, Türkiye Barolar Birliği veriyor. Baroların bir üst gibi olan kurumu. Sizde de var mı mesela şimdi? Sizde avukatlık lisansı. Olmazsa yapamazsınız zaten. Ha, hala devam ediyor. Babanızınki de sizde mi yoksa? Babanız... Yok, babamınki kendi ofisinde. Ama vallahi güzel. Şimdi... Onu kiralayabiliyor musunuz, öyle bir imkan? Yok, hayır. Hay Allah. Kiralayamıyorsunuz. Nasıl maalesef. Peki size geçti o dedenizin ruhsatnamesi? Şimdi babamın ofisindeydi. Ben meslekte 11. senem. Herhalde artık babam da bu adam olacak diye düşündü olsa gerek ki böyle bir jest yaptı bana. Bence bugüne kadar aldığım manevi değeri en yüksek hediye oydu. Vallahi hakikaten. Çok güzel hediyeymiş yalnız. Günün karşılığı hakikaten bu oldu. Hakikaten çok şık. Çok havalı hediye yani. Vallahi özendim. Vallahi ben bile duygulandım şu andaki, öyle de. Taş kalpli bir adamımdır. Rica yani. Ederim, rica ederim. Yok öyle demeyin Mengü Bey. Pırlanta gibi bir babanız var. Sağ olun. Pırlanta gibi bir babanız. Pırlanta gibi bir evladı var. Dedeniz. Babanız, evet, dedeniz. Dedeniz de. Dedesi de öyledir Mengü Bey. Teşekkür ederim. Keşke o uçakta o lafı etmeseydin size Mengü Bey. Ama gülmeyin, biz burada çeviriyoruz ya. Lan bizim belamızı var. Arzın Allah kahretmesin bizi. Peki. Kendimizi cezalandıracağız Mengü Bey. Evet, vallahi ceza. Rica ederim, rica ederim. Çok teşekkür ederiz Mengü Bey. Siz ne yaparız? Zaten Ege Bey de bizi bıraktı gitti. Yok, gelir o. Geliyor. Arsız yarın gelir. Yarın gelir. Merak etmeyin, içiniz rahat çok olsun. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Mengü Bey. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Güle güle. Evet. Belki bir tane daha alabiliriz yani, belki. En son son mu diyorsun? En son son geldi vallahi. Günaydın efendim. Günaydın, merhaba. Merhabalar, kimle görüşüyoruz hanımefendi? Melis ben. Yeliz Hanım. Melis Hanım. Evet. Tamam, Melis Hanım. Akşamlardan böyle Ankara'da olup İstanbul'a gidenlerden. Aa evet Melis Hanım. Hmm. Ne oldu, geri mi döndünüz? Püskürdünüz mü? Yok. Püskürür müsünüz? Yani, esas ben püskürtürüm diyorsunuz yani. Kesinlikle öyle. Yok, tatil için gelmiştim. Ailemi görmeye geldim. Sabah da sizi dinliyor olunca hemen bir bağlanayım dedim. Ne zaman, ne kadar buradasınız? İki gün. Aa, ne kadar güzel. Yarın da dinleyeceksiniz bizi. Evet, yarın da dinleyeceğim sizi. Süper bir şey gerçekten. Arabada dinlemek müthiş oluyor size yani. Niye sabah köründe... Böyle bir lüksümüz yok. Niye sabah köründe kalktınız peki şimdi? İş yok, güç yok. Tatile geldiniz. Of, sizi dinlemek için değil mi? Ay yalan, işte bu ya. Cevap. Bu da bize en güzel manevi hediye işte. Oldu yani. Biz bunlarla besleniyoruz. Vallahi billahi. Önemli olan düşünmenizi diyoruz Melis Hanım. Kesinlikle. Bunu düşünmeniz. Kesinlikle. Ben manevi hediyeye örnek vermek istiyorum. Eski defterleri açıyor olmayayım ama. Açın açın. Yani, sizin, evet. Sizin programınızın bana bir patik hediyesi vardı. Ama yaz ortasında patiği ne yapacaksınız Melis Hanım? Bir saniye ya, yalnız bir dakika Fahir, konuya geçmeden önce somut olarak programımızda kim o sözü vermişti size Melis Hanım, onu da söyler misiniz? Yanınızda oturan beyefendi diye hatırlıyorum Oktay Bey. Bakayım. Aa, Fahir. Aa, o muymuş. Aa Melis Hanım valla hatırladım ya. Hayır bak, verdiğin sözleri böyle yapmıyorsun, ondan ya sonra programımız işte, zan altında kalıyor. İşte yani sorumlu yayıncılık ilkesi nerede yani? Peki yani şimdi ben alsam yapsam, alsam demeyeyim yani. Yani ben evet, yapmam alsam değil tabii. Alsam değil. El örgüsü bir patik örgüsü, değil mi? El örgüsü. Evet. El emeği göz nuru bir patik. Kesinlikle. Yapsam giyer misiniz bu yaz ortasında? Yaz ortasında giymesem de kış ortasında giyebilirim. İstanbul serin malum. Malum doğru. Zor hayat şartları. Giyerim yani. Tamam ya, ben vallahi her seferinde de aynı soruyu soruyorsun Fahir'a. Ya tamam. Şimdi yani ben yapsam giyer misiniz? Ha, ben giyeyim. Her seferinde de Melis Hanım giyer. Hayır, o kadar emek zaman harcayacağım ve yani yok ya, elime mi yapışır? Doğru söz verdim. Aşk doğru. Olsun, bak emek zaten bitti zaten yani. Manevi değeri diyoruz. Emek zaman harcayacağım falan diyorsunuz. Hayır hayır, onu demiyorum yani o kadar. Kenarları böyle işlemeli mi işte, benimki biraz böyle maddi değeri de yüksek de oluyor, yüksek biliyor musun? Olacak. Doğru. Kenarlarına ben boncuk da işlenmesini tamam rica ediyorum. O tabii biraz yüklü olabilir. Hayır, o ben, yüzden bence isteyebilirsiniz. Yani bu kadar vakitten sonra bir şeyler daha ekstra isteyip ben vallahi araya girmek istemiyorum. Bu sizin ikinizin arasındaki konu ama bence isteyebilirsiniz Melis Hanım. Ya evet, patik dışında bir şey var. O zaman istiyorum evet yani. Şimdi mesela, Oktay isteyebilirsiniz diyorsa tabii istiyorum bence yani. Boncuktan mesela ben yani dışarıdan bir teklif, boncuktan bir M harfi. Mesela, ne kadar hoş olur. Ne kadar. Soyadınız ne Melis Hanım? Özyol. Özyol. Mesela tamam. Mesela. Birinde M, birinde Ö'müştü mesela. Evet. İkisi de zor harflerdi dikkat edersen. Fark ettim yani, bayağı bir boncuk gideceğim. Bayağı boncuk mesela. Evet, nasıl olacak boncuk, bilmiyorum. Boncuğa giden paraya acımam Oktay. Acım biraz da büyük. Kaç numaraydı Melis Hanım ayaklarınız? 39. Aa, bana o zaman tamam 38. Ya ondan bitmedi değil mi? 38'e kadar geldi. Ben tam karar veremedim. Ben tam evet karar veremedim. 38 miydi? 39 muydu? İşte ondan. İşte onlardan evet. Tamam Melis Hanım, vallahi yemin ediyorum. Herkesin önünde de yemin ediyorum bu sefer. Yani emin olun çok kısa sürede. Evet, zamanlaması da çok manidar. Fahir'in evet yemin ettiği günlerin evet yani. Evet evet. Onu bir şekilde yapacağım yani. Kendim evet yapacağım. Yani. Ve bunu her tarafa, herkese, herkeşlere de göstereceğim. Yani çok teşekkür ediyoruz Melis Hanım. Ben de takipçisi olacağım. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi yayınlar. Sağ olun. Hoş geldiniz şehrimize tekrar diyelim o zaman. Teşekkür ederim. Sizi de İstanbul'a bekliyoruz. Sağ olun bakalım efendim. İnşallah diyelim. İnşallah. Kısmet efendim. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yalnız Fahir, yani bugün seçtiğimiz konuda aldığımız son telefon henüz bana alınmamış bir hediye. Evet, hediye alma değil ki ya. Yapılmamış daha doğrusu işte. En güzel ve hediye henüz yapılmamış olan. Kaç senedir bekliyor yani Melis Hanım bu hediyeyi. Vallahi temiz bir seneden fazla oldu. Verdiğimiz sözü tutmadık. Ya hakikaten işte kazı kadar adam böyle şeyler yapınca insan utanıyor. Yani neyse. Tamam, onu halledeceğim. İlk işim onu halletmek olacak. O zaman hoşça kal de Oktay. Hoşça kalın sevgili. Dur ya, olur mu, nasıl hoşça kalın? Hoşça kalın, boş boş kuru kuru deme. Hemen dinleyicilerimize hediyelerimizi dağıtalım. Hediyeleri dağıtalım tamam. Neşve paketini. Şimdi bence diyorum ki ben Fatma hocama verelim. Fatma İlk hocam defa dinliyormuş ya bizi. Özel evet gösterime bir davetiye verelim. Tamam Fatma hocam, bizi dinleyen hiçbir zaman kaybetmez. Bir gelsin, bir tanışalım radyo ailesiyle, böyle bir tanışıklığı olsun, başlasın. Ondan sonra başka kime verelim? Hadi bir tane de sen ver özel gösterime. Ondan sonra özel gösterime de bilemedim Oktay. Tamam, Nalan Hanım'a da verelim. Nalan Hanım'a da verelim. Özel gösterim. 2006-2007 sezonunda almış en son hediyeyi. Bir üstünden zamanı gelmiş. Zamanı tamam gelmiş. Özel gösterim. Nalan Hanım'a da verdik. Ve neşve paketimizi de Ceren Hanım'a verelim. Ceren Hanım'a madem verelim. Arabası var. Evet. Güzel güzel gider. İşte Gordon alışveriş merkezinde güzel sinemalarını, filmlerini izler sinemalarda. Araba şart çünkü. Ondan sonra bir yemeğini yer. Ondan sonra döner gelir. Yani, nasıl? Daha ne olsun Oktay. Daha ne yapalım? Neşve paketimizi de Ceren'e verdik o zaman. Tamam, o zaman hoşça kaldı. Sevgili dinleyiciler, yarın Modern Sabahlar yine burada olacak. Hem de 3 kişi. Ege arkadaşımızla beraber burada olacak. Bir arkadaşımız Ege olur olmaz, başka biri de olabilir. Bir kişiyi bulacağız. Yani bir kişiyi bulacağız. 3 kişi olarak tekrar burada olacağız. Yarın sabah salı sabahında. O zamana dek şahane geçsin gününüz. Hoşçakalın. Kaka. 5 gün 9'dan 5'e yoğun bir şekilde çalışıyorsunuz. Her çalışma gününde tatili iple çekiyorsunuz. Şimdi beklenen anı gerçeğe dönüştürme zamanı. Hafta sonu her cuma 19'da Radyo TÜ'de başlıyor. Radyo TÜ'de hafta sonu. Hafta sonu. Hafta sonu. Gordyol Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo TÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.